لقد أتممت الدين فليس في حاجة إلى زيادة. المولى وحقيقة أميك مليش ديني نا هكونا حاجة يويوت يا زيادة كتكاليني أمها يومتبتها وأتممت علينا النعمة na ukatimiza juu yetu neema, fa ni'matuka la tanqati'u abadan, basi neema yako Mwenyezi Mungu haikatiki milele. Wa radita lana al-islam dinan, na ukaridhika Mwenyezi Mungu kwetu sisi Uislamu kuwa ndio dini sahihi. Faman aslama فأولئك تحروا رشدا, بس يولي أمباي أمني نكيكم ولواكي أكسليمو أكاوني مسلم هو يكو حقيقة أمجه ميزا كوين لي ونقفو. وأشهد أن لا إله إلا الله, من مشهودية يقوم بها كون مولا فأبودوا إلى الله. العز كل العز في طاعة الله, وحقيقة أتكوف هو نمنا يوكمليف أتكوف ونفتكانا كتكم طيع من يزمون بتو نكي يمكاك والذل كل الذل نأذليف وكل أين يوذليف في معصية الله أذليف ونفتكانا كتكم عاصي من يزمون. اسمع إلى قول مولانا تبارك وتعالى في الحديث القدسي الجليل تكتكيو كولتكيليزا نيلو لمولاويتو متكوفو عليلو لتمكا كحديث قدسي الجليل, وهو ينادي في عليائه وكبريائه naye akiwa anatangaza akiwa katika utukufu wake na ukubwa wake. Fayakul, mizimu anasema, idha asani man yaarifuni atakaponiasi yule ambaye ananitambua mimi. Iko tofauti baina ya kumasi Mwenyezi Mungu kwa yule ambaye anamtambua na asiyemtambua. Iko tofauti kubwa baina ya maasi kama anayafanya kafiri, na iko tofauti kubwa maasi kama anayafanya Muislamu mwenyewe. Idha afani man yaarifuni, anaponiasi yule ambaye ananitambua mimi, sallatu alayhi man la yaarifuni, mimi humsalitishia akamuadhibu, akampa taabu, akamtesa yule ambaye anitambui mimi. Akishakuwa yuko tayari kuniasi mwenye kunijua mimi, basi nitamsalitishia adui yake ambaye hanitambui mimi, au anamhangaisha, anamtesa, anamudhi. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله جاء بالنور امكوجا متمه هو يكون نور الى علمه فمن سار معه بس يوتى اللي تياري كوندا pamoja naye mtume huyu sara fi nurin, anakwenda akiwa yumo ndani ya nuru. Hakuna kujikwaa, hakuna kuteleza, hakuna kuumwa na nyoka njiani, maana anakwenda akiwa ndani ya nuru. Walidha yakulu alhabibu almustafa sallallahu alayhi wasallam la yu'minu ahadukum, na kwa ajili hiyo ndio maana mtume akasema kabisa hawezi kukamilika mmoja wenu kwenye imani, hata yakuna hawahu, mpaka mapenzi yake yatapokuwa tabaan lima jiitu bihi, yako tayari kufuata kwa nilokuja nayo mimi, kwa maana nimekuja na nuru tupu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim في العالمين انك حميد مجيد. نشهد انه قد بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين. اما بعد فيا ايها الاخوه المؤمنون اوصيكم ونفسي اولا بتقوى الله. Enyi ndugu waumini, na kuhusieni kama vile ambavyo nastahiki kujihusia nafsi yangu kwanza katika jambo la kumcha Mwenyezi Mungu. Si jambo la kustaajabu wala si jambo geni hali iliyofikia dunia hivi sasa katika balaa la maradhi ya AIDS ambayo yamesababishwa na sababu kubwa ni jarima tu zina, uovu wa zina. Yale mengine yanazungumzwa, habari ya mtu kudungwa sindano, habari ya mtu kufanya hivi, yanasemwa, lakini kwa hakika wenyewe madaktari wanasema kitu kilichokuwa cha asilimia nyingi zaidi ni kitendo kiovu cha zina. Kilio tunatulia walimwengu, hatulii watu wa Afrika ya Mashariki peke yake, unalia dunia nzima inalia hivi sasa. Dunia nzima inalia hivi sasa kutokana na balaa la maafa la maradhi ambayo yamewaingia jamii. Na dunia inapapatika na kujaribu kutatua tatizo hili kwa njia hii na hii, lakini hawajaja bado viumbe katika njia ile ambayo Mwenyezi Mungu ameiweka ya pekee yake ya kulitatua tatizo hilo. Tukitaka tusitake, ile njia ya Mwenyezi Mungu aliyoitumia ya kutatua tatizo hili ndio njia pekee yake itakayoweza kuyatibu maradhi haya na kulitibu ovu hili. Si kondom kwa kuzuia mtu kupata ugonjwa, haitotibu kitu wala haitonusuru mtu, kwa sababu aliyeghadhibika na tendo ni mfalme wa mbingu na ardhi. Jarima tu zina يهتز لها عرش الرحمن غضبا. Uvo zinaa unafanya kutikisika arshi ya Mwenyezi Mungu, kwa ghadhabu za Mwenyezi Mungu zilivyo kutikisika mpaka arshi. Kwa hivyo asijiranganye mtu kwamba akivaa kondomu atajinusuru na kupata balaa la ukimwi, au kumnusuru yule ambaye anatenda naye asiingie mimba. Huku ni kujidanganya tu. Hebu kwanza tusikilize abiyati mbili tatu alizoziweka al-Imamu Shafi'iyu rahimahullah. Anasema Imam Shafi'i, a'iffu ta'iffa nisa'ukum fil mahrami. Waislamu jizuieni na uchafu huo, na matokeo yake wataweza kusalimika wake zenu, ndugu zenu, mama zenu, katika jamii watanusurika nao. Anzeni nyie kujinusuru. Ukimchafulia Mwenyezi Mungu dunia yake, ukimchafulia Mwenyezi Mungu mpango wake wa kuwaleta viumbe duniani, atakuchafulia nawe vile vile, atakubali. Watajannibu, najiepusheni, ma la yaliku bimuslimi, na mambo ambayo hailaiki, haielekei kuyafanya muislamu. Man yazni fi baitin bi alfi dirhami, mwenye kuzini katika nyumba fulani na huko anatumia cha kutoa, kwa mfano bi alfi dirhami, anatumia dirham 2000 kumhonga mtu kumpa, ajijue fi baitihi yuzna bighairi dirhami, huko nyumbani huko kuna tendo hilo hilo bila ya kutumika hata senti nyekundu. Yeye atatumia bi alfi dirhami, nyumbani kuna haribiwa vile vile bila ya kutumika senti hata nyekundu, ndururu haitumiki. Man yazni yuzna, mwenye kuzini lazima aziniwe na yeye, wala ubijidarihi, japokuwa chini ya ukuta wa nyumba yake. Kama wakukipata watu kitanda chumbani ndani, basi chini ya ukuta wa nyumba yake panaziniwa vile vile. Mwenye anabari, in kunta ya hadha labiban, kama umekuwa ewe uliyehudhuria maskini moyo wako na masikio yako na akili yako iko maskini, kama umekuwa ni mtambuzi wa mambo, fafahami, lifahamu hilo. Inna zina dainun, hakika ya zina ni deni. Fa in aqradtahu, ukijaribu kulikopesha deni hilo, kana alwafa min ahli baitika fa'lami, kilipo chake kimekuwa ni kwa watu wa nyumbani kwako, lijue vizuri hilo. Ya hatikan fitra rijali, ewe uliokuwa tayari kuvunja fitara ya wanaume, waqafi'an subul almawadda, na ukawa uko tayari kukata zile njia za mapenzi ya binadamu, aisha ghaira mukarrami, utaishi bila ya kuwa na utukufu wowote kama utaingia katika bahari hiyo. Law kunta hurran, na kama ungelikuwa wewe uko huru, min sulalatin tahira, kutoka katika sulala iliyokuwa safi kabisa, ma kunta hatakan lihurmati muslimi, usingekuwa tayari kuvunja heshima ya muislamu laiti ungekuwa huru na wewe vile vile. Bila shaka unajithibitishia kwamba mimi ni muovu kuliko waovu, ndiyo maana ukawa tayari kuvuliwa nguo na kila mtu akaona aibu yake, aibu yako, ndio maana kwa hivyo. Ayuha alikhwatu almu'minuna, al'ana ana lana an antaqila, hivi sasa umefikia wakati kidogo nitaondoka, bihadharatikum, kwenye hadhara yenu, tuchukulie kwenye akili zetu na nyoyo zetu, tunaondoka mara moja hapa kwa safari moja muhimu. Wapi tunaelekea? Ila jami'ati al-aqaid al-islamia, tunakwenda kwenye university ambayo huko tutakwenda kusomea somo maalum ya mambo ya itikadi ya Kiislamu, na subject yetu ambayo tutakuwa nayo wa fi qismi al-imani, katika sehemu ya imani, na kupelekeni kule liukaddima lisiadatikum, ili niwasilishe kwenu nyinyi ad-dars al-muhim, somo lilokuwa muhimu mno. Nahnu al-ana amama ustadhi al-insaniyah, Tujione kama tuko mbele ya mwalimu yule ambaye ni binadamu na anawafundisha binadamu. Ubinadamu, ustadhi huyo al-akbar aliye mkuu. Amama murshidina, siko mwingine, tuko mbele ya kiongozi wetu. Al-azam aliye mtukufu. Amama muallimina al-akram, mbele ya mwalimu wetu aliyekuwa mtukufu. Wa huwa Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. الآن نتكلم عن الجناية تنظمزي كوس أوفو كوبا كاتيك أوفو لجناية تنظمز خبارية كوسة لجناية إنما أنا نكوسة لتكالم فنمت أواوي ليو كوسة جناية يبو ukisikia mtu ameshtakiwa kwa kosa la jinai maana yake ni kosa ambalo litakalomfanya mtu hukumu yake ni kuuawa. Kwa nini auawe? Kwa sababu na yeye ametenda kosa la kuua. Usiokaona kwamba dunia leo imekwenda mpaka imekuwa ni aibu, ni fedheha na imeonekana haiwezekani, ataishi vipi mtu bila kuishi katika mambo ya zina? Utaishi vipi? Na kama utakuwa ni mtu uliojiengua, unaweza ukastaajabiwa, watu wakakushikia tama, na watu wakakuonyeshia vidole, huyo anajidai wali huyo. Yaani utaishi vipi bila ya kuwemo katika uovu huu? Inaonekana kama ni adhabu kubwa. Ani jinayati ala al-a'radhi, ni kosa ambalo la kuvunja heshima ya jamii. Jinayatu zina, ni kuhusu jinai ovu la zina. Ar-rasulu sallallahu alayhi wa sallama hadhara wa andhara, tunawaambia ulimwengu na walimwengu wote watege masikio kusikiliza Uislamu unasema nini kuhusu matibabu uliyotumia kutibu uovu huu. Na ni challenge kubwa unatoa Uislamu ya kwamba kila watakachokifanya duniani walimwengu kuondosha uovu huu hawataweza mpaka waje wawatizame Waislamu, watizame hukumu yake ni nini na vipi mambo haya yameshughulikiwa ipasavyo. Hata wakijangaisha vipi, kila wakati watashtukia tunazama zaidi. Takwimu zinaonyesha tokea kuanza kwa maradhi hayo ya ukimwi, takwimu zinaonyesha hakuna kupungua, ni kuzidi tu. Jana nilikuwa na ziara na ndugu zetu hawa wa Mewa, tukaenda kutembelea hospitali yetu ya Kiislamu ile ya Mewa pale. Basi katika kumuuliza mkuu anaohusika na maabara laboratory, katika uchunguzi unaofanywa kwa watu ambao wamelazimika kufanya uchunguzi, ima wanataka kumfanyia msaada mwenzi wao wampe msaada wa damu, au mgonjwa anataka kufanyiwa operation ili kuondolewa tatizo nalo, basi bila shaka itapimwa kwanza damu yake pale ionekane iko vipi. Basi kwa mwezi mmoja wanaopatikana kwenye hospitali moja hiyo tu na Mombasa, mtajua wenyewe hospitali ziko ngapi hapa Mombasa tu, mbali Nairobi, mbali popote pale, mwezi mmoja wanaokamatwa na ugonjwa wakiwa tayari HIV imeonyesha wana virusi vya ukimwi ni watu 60 kila mwezi. Hiyo ni average ya kila siku moja watu wawili, na hao ni wale waliokwenda tu pale hospitali kwa haja, ima watakumpa mwenzao damu au mgonjwa atakufanyia operation au mjamzito kwenda kujifungua. Sikwambii tulioko nje huku sisi hatukwenda pale hospitali, hatujijui tuko nje. Na hiyo ni hospitali moja tu, alafu zikusanye hospitali za Mombasa hii, usende tena Nairobi. Sende popote hapa hapa tu. Kakusanye hospitali ngapi ziliopo, alafu usame jumla. Ikiwa hapo Mewa tu ni mwezi mmoja watu 60. Je, hospitali mengine yakoje? Ina maana kwamba tunaangamia binadamu kwa wingi, na kuangamia huku hakutufanyi tukasalimika mbele ya Mola mtukufu, tutakwenda kusimama tena vile vile mbele ya Mwenyezi Mungu na tuhukumiwe vingine vile vile. Ar-Rasulu sallallahu alayhi wasallam hadhara wa andhara. Sasa Uislamu, sasa tutizame sasa. na tunawatangazia walimwengu wamsikilize Muhammad anasema nini kwa mabaya. Na hakuingia katika university yoyote. Ameazungumza kiasi cha miaka 1400 na kitu hivi sasa. Wakati dunia iko kiza kabisa, yeye mwenyewe an-nabii al-ummi, mtume wa kimaumbile, mtume wa kiajabu, ukimwandikia pahala asome jina lake yapenye atashindwa kusoma. Jibril anamwambia ikra, anasema ma ana bihari, mimi si msomaji, sijui. Kabisa? Jambo la kusoma halijui. Katamka maneno, dunia nzima inayashughulikia hivi sasa. Hata tukikusanyana hapa mara ngapi hayatatutosha haya utamu wake. Kila siku mtanambia kwamba njoo tena na mwingine aje vile vile na mwingine aje vile vile, hatutosheki wala hatushibi maneno haya. Na kila siku tutaona ni mageni mapya kama kwamba hajapata kuyasikia. Mtume wa Mwenyezi Mungu hadhara wa andhara wa kala fi hadithihi sharif, akasema katika hadithi yake tukufu, anasema hili challenge nakupeni: az-zina yurithu al-faqra. Jambo la kwanza, zina inarithisha ufakiri. Sasa jipime, jiangalie na muangalie vile vile anaogolea katika habari hii. Haya yatakwenda juu moja kwa moja yafilisi au yakuwa ya uongo yatakwenda chini. Az-zina yurithu al-faqra, zina inarithisha ufakiri. Jitizame, jipekue, jipeleleze hali uliyokuwa nayo kati wao hujaingia kwenye bahari hii na hivi sasa ulipogelea, ukoje matumizi yako, mambo yakoje? Azina yurithu al-faqra. Waqala, akaingia katika bahari nyingine. Mtume akasema bashiri zani bil-faqri, mbashirie mzinifu kwamba atapata ufakiri, wala ubaada hili, japo kwa muda wa baadaye. Hivi sasa hivi anaonekana kama hakuna mtu kama yeye, anafanya atakavyo, anazini na yoyote amtakaye, ikiwa mtoto wa skuli au mke wa mtu yoyote. Lakini nakwambieni kwamba bashiri zani, mbashirieni mzinifu bilfakri, kwamba anapambana na ufakiri, wala ubaada hili, japo kwa muda wa baadaye kidogo. Wa andhara al-ummata kullaha, na mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama akauhadharisha umma wote. Wa kaannahu ya'lamu madha sayahduthu, ajabu kabisa, kama kwamba ameshajua nini kitatokezea duniani, fil alam, katika ulimwengu. Faqala al-habibu al-mustafa, akatamka maneno akasema wana mtume, لم يظهر الفاحشة لم تظهر الفاحشة أو تظهير أشفه وزنا في قوم كتك جميع واتو حتى يعلنوا بها. متك كتك تنغزية كتك مهالا بالنبالي كانوا تنغزية ما تنغزوا حتى إلا فشى فيهم الأوجاع. نكوبيني تشالنج hawatofikia kona ni katika hali hiyo, ila yatawaenea wao maradhi, maradhi ambayo allati lam takun fi aslafihim, haijapata kuonekana kwa wale waliopita nyuma. Yes, miaka 40 50 nyuma, 60, hakuwa mtu akizungumza habari ya AIDS, labda tulikuwa kizungumza habari ya gonorrhea, syphilis na mingineyo. Na hata hizo gonorrhea vile vile, wakati wa nyuma, miaka 200 nyuma, miaka 500 nyuma, haikuwa kijulikana habari ya gonorrhea wala syphilis. Lakini kauli ya mtume, wama yamsiku anil hawa, hata mki kwamba kapenda kuropokwa tu anajisemea tu ovyo tu, hapana, in huwa, hayakuwa yasemayo illa wahyun, isipokuwa ni ufunuo maalumu, yuha, anafunulia kutoka Mola wake mfalme wa mbingu na ardhi. Anasemaje? Lam tadhhari al-fahishatu, haujapata hapo kudhihiri uchafu wa zina. Fi qaumin, katika jamii ya watu. Hatta yulinu biha, mpaka wakafika kumtangazia waogopi. Wa bil asaf shadid, wanaotangazia paka pahala pengine duniani ni Waislamu, umati Muhammad wenyewe. Sasa limefanyika kongamano karibuni hivi katika ya Uganda nadhani. Wanawake wanadai kwamba wale malaya prostitute wanadai wenyewe, wanasema kwamba ukombozi wa wanawake, tunadai haki zetu za binadamu. kainuka mtoto wa Kiislamu, jina la Kiislamu aitwa Sauda. Na Sauda alikuwa mmoja katika wakeze Mtume, Sauda binti Zamaa. Sauda kainuka anazungumza kwa ukali, kahamaki, anasema tupewe human rights, na sisi wanawake tumedhulumiwa, tunanyanyaswa, tuna hivi na hivi, tupewe haki yetu ya umalaya. Umalaya uwe ni kitu ambacho legally, hiyo ni sheria. Kwa nini maturudhi? Kwa nini matuingilia? Mara hapa tumefukuzwa, mara hivi, iwe ni kitu ambacho kisheria katika jamii sisi kuuza mili yetu hii. Hapo ndo pahala pa kutoka chozi la damu Muislamu, hapo chozi jekundu. Umma huu utafikia pahala gani baada ya miaka mingine mitano au kumi ijayo? Hivi sasa tuko hivi, baada ya miaka kumi tutakuwa vipi? Vizazi vyetu vinaokuja nyuma, na vijukuu vyetu, na vitikuu vyetu, na vinyinginya vyetu, na vichana ndevu vyetu, vitakuwaje duniani? Leo mwenyewe upo na ngazi na paa, kesho kutwa hutokuwepo duniani, baba mtu ndani ya nyumba, mambo yatakuwaje huku nyuma? Na dunia imefika wakati sasa wanadai watu right ya binadamu, ati wapewe nafasi wanawake ya kuuza miili yao. Na wengine nao duniani wanadai wanaume wale mashoga, wanadai wawe na right ya kuolewa na wao vile vile. Oh! Au hamjapata kuwategea msikio mambo hayo? Wanadai right ya kwamba wao wana haki ya kuolewa. Ala, Mwenyezi Mungu namtia makosa, imekuwa tamko lile ambalo alotamka Ibilisi kwamba mimi nitakwenda kuwakalia kitako hawa unaowapa amri, unonipa amri Mwenyezi Mungu mimi nimsujudie huyu baba, huyu Adam, mimi nitakuonyesha Mwenyezi Mungu kwamba hawa si wa kusujudiwa na mimi. Sala, mimi nitakwenda kuwakalia kitako hawa, fala yughayiruna khalqallahi, watakwenda kugeuza umbile la Mwenyezi Mungu ulilowapa, watageuza. Mwanamume yuko tayari na mdevu wake uliojaa kinyikikusoni, baba kubwa na miraba minne, wazazi wake wanamtegemea, tuna mtoto madhubuti, tunataka tumpe mke kesho kutwa, watashtukia kishafunga mkono na uso na upara kila siku, na shoga kabisa kabisa, anavaa nguo za kike kabisa. Jana nimeangalia moja katika newspaper zenu hapa Mombasa. Mnaanza kuteka, mmeona hiyo? Asante, Standard. Nimeangalia mtu mmoja. Niliona haijambo kidogo, lakini basi haijambo. Niliona haijambo kidogo, lile jina lilikuwa si la Muislamu. Kesha vango ya kike pale, mpa barabara, na huyo bwana wake yuko pembeni pale ndo mumewe kamuoa. Katika kurasa nyingine yuko jikoni ndo anapika mwana mama kabisa, anajifanya anampikia bwana na pako pahala hakadha. Fa kaifa idha jina min kulli ummatin bishahidin, itakuwaje utapotujia sisi kila umma na shahidi wake? Wa jina bika ala haulai shahida, na ukaja wewe Muhammad kwa watu hawa, umma huu, ukawa ni shahidi wao, itakuwaje siku hiyo? Nifikirie mwenyewe. Yauma idhin, siku hiyo basi nakwambia, yawaddu alladhina kafaru wa asaw rasula, watatamani wale makafiri na walio muasi mtume, watatamani nini? La utusawa bihim al-ardh, laiti ingelikuwa ardhi imeosawazishwa imefukiwa, laiti wao wangekuwa sawa sawa na ardhi wakakanyagwa. Lakini wapi, haitakuwa hivyo. Wala yaktumuna Allah haditha, na wala hawataweza kumficha Mwenyezi Mungu hata kidogo habari zote anazijua. Ya'lamu ayyuha al-ikhwatu anna Allah tabaraka wa ta'ala, tambueni enyi ndugu, ili tukiondoka hapa tuondoke vingine, tusidharau bado kabisa jambo hili, twende tukawalee watoto wetu majumbani kama Uislamu ulivyotaka tuwalee. Asichukulie mtu maskara mambo haya kabisa, ni hatari kubwa. Leo hii itafika wakati, au itafika wakati ya kwamba ukitaka kuoa leo Muislamu huwezi kuaminisha hivi hivi, inabidi uende ukafanye checking ya HIV na huyo unamuoa. mambo mengi kesema hicho unaogopa na atakayekuja kukuposea mwanao nyumbani badili ya kufurahi badili ya kushangilia kwamba nimevuka mimi kaja muislamu mwenzangu ana nisiri tuchanganyana pamoja sasa mimi na yeye ndoa moja badili ya kufurahi ameshakupiga mkukio moyo ila lina kaja kumposa mwanangu sasa sijui ukoje tena hili sijui ni bahati cha nilipe na kama nitamwambia tukacheti eti hivi basi bila shaka nitamfukuza huyu na mimi risi naitaka aje mtu mpose mwanangu nataka nane asiopenda stara hiyo lakini imekuwa raha ile imegeuka sasa hivi imekuwa ni msiba ya'lamu ayuha ikhwa anna Allah tabaraka wa ta'ala ja'ala 'ala az-zani haddan Mwenyezi Mungu basi ameweka kwa mzinifu mwanamume na mzinifu mwanamke adabu maalum adabu maalum hii habari ya kondomu hii haiwezi kuondoa kitu hata kama utafanya ujanja namna gani aliyeghadhibika ni mfalme wa mbingu na ardhi kama utaona wewe kondomu ile itakusalimisha isikupatie chochote kile basi Mwenyezi Mungu atakupiga kwa bakora nyingine atakuumiza kwa namna nyingine kuna ufakiri unakungojea kuna kila aina ya balaa na mtume akasema tena vile vile la yazni zani hina yazni hazini mzinifu wakati ule anapozini wa huwa mu'minun akabaki kwamba ni mu'min nguo ya imani kaivua kama kanzu alipotoa mwilini na kiteremka malakul mauti wakati ule akamchukua roho yake ameshakufa kifo kibaya mtu kwani kila amwenye kuondoka duniani atafufuliwa kwa lile tendo la kila mwisho aliofia. Ukifa muhrim usahirimia hija basi naam man mata muhriman bu'itha yawma alqiyamati mulabbiyan atakayekufa muhrim atafufuliwa kwa kiyama hali ya kuwa yeye ni mwenye kutoa talbia labbaik allahumma labbaik ndio maana mtume akasema msimfunike kichwani huyo mkosieni kama kawaida sanda yake ni hiyo hiyo ida'in wa izarin shuka ya chini na nguo ya juu kichwa mwachini wazi huyo hii ni dalili kwamba yeye alikuwa kafia katika jambo kadha lakini kinyume chake kama mauti yametokezea huko juu ya table kwenye meza unastarehe na vijana wenzio pale kwa pombe mauti yakija pale unatoka kaburini pale pale kwenye meza ile ile الرسول صلى الله عليه وسلم ينادي على الأمة مطمئ أن أتغذي أمتنا فيقول أنا تيما يبي أمة وانغو ساستيئل أي أمة وانغو نسكي زيني كما كيبي نعم تقول تجي سكي وانا مطمئ تقول سكي لصنبيه مطمئ تنبيه إذ من لي ستا نظمينيني مي ممرو ستا nidhaminieni kwamba hayaharibiki hayo mwanatekeleza min anfusikum kutokana nafsi zenu na mimi mtume wenu adhmanu lakum bihinna aljanna nachukua dhamana mje mnisute mimi kama mkunja peponi nachukua dhamana kwa mambo sita hayo mkinidhaminia kwamba kuna pepo na kungojeni na mje mnisute mimi mbona haikuwa ما هي يا حبيب الله ما نمبر gani hayo sita ewe kipenzi cha Mwenyezi Mungu isma' ma'i tega sikio ndugu yangu muislamu pamoja na mimi na mambo haya tukawaambie ndugu zetu jirani zetu wazee wetu watoto wetu isma' ma'i ila ma qalahu al-habib sallallahu alayhi wa sallama la kwanza akasema mtume nipeni dhamana kwa as-salatu mtakuwa mkiswali sala tano maisha hamtokata hamtodharau nipeni dhamana kwamba nyie mtakuwa hivyo la pili az-zakaa nipeni dhamana kwa mtakuwa mkitekeleza ile ibada ya mali mtakuwa mkitoa zaka kuwasaidia ndugu zenu wanyonge wasio na uwezo nipeni dhamana hiyo La tatu, al-amana, nipeni dhamana ya kwamba nyinyi mtakuwa ni waaminifu, mnachunga amana, mtazopewa na watu, na amana, mtazopewa na Mwenyezi Mungu, maana una amana nyingi binadamu. Kuna amana Mola wako amekupa, anakutazama utatumia vipi? Kuna macho, kuna ulimi, kuna mdomo, kuna mikono, kuna na mengine vile vile ni amana ambayo unapewa na watu. jengine la nne albatnu, ni dhaminieni tumbo lenu, tumbo. Uislamu haumpasui mtu kumchunguza kalamini, haramu halali, yeye mwenyewe awe mkweli, ajitahid tumboni mwake, asipakie tu na kupakia tu, achunguze kwa barabara nakula nini mimi. Kwa hivyo nichukulieni dhamana, matumbo yenu hayaingii vitu vibaya. Vitu vibaya maanake ni kila ambalo Mwenyezi Mungu ameharamisha, nichukulieni dhamana kwamba mtayahifadhi matumbo yenu. La tano, ambalo hilo ndilo lipo katika subject yetu, alfarju, nipeni dhamana kwa mnahifadhi viungo vya siri, tupu zenu, aibu zenu, nyuchi zenu, nipeni dhamana kwamba mnahifadhi. Na la sita, walisanu, nipeni dhamana ya ulimi, nipeni dhamana ya ulimi kwamba hautakuwa ulimi huo ukisengenya watu, hautakuwa ulimi huo ukitukana watu, hautakuwa ulimi huo ukitamka vingine isipokuwa yale ambayo Mwenyezi Mungu amekuwa radhi nayo. Na viungo 360 alivyo navyo binadamu, vyote vinausa kama ulimi asubuhi akiamka mapema mtu. Viungo vinamwambia ulimi, ya lisanu takillaha fina, ewe ulimi wewe, mche Mwenyezi Mungu kuhusu sisi. Fa inama nahnu fika, sisi tukutegemea wewe. Fa in istaqamta istaqamna, ukisimamisha njia ya Mwenyezi Mungu, na sisi sote ni mateka kwako wewe. Lakini wewe ulimi wewe, ewe ulimi wewe, wa in wajadta lana wajadna, ukenda upande wewe, tunakwenda upande sote sisi. Chanzo ni ulimi. Chanzo cha yote ni ulimi. Ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam katika dua ambazo akiziomba sana, akiomba mambo haya: Allahumma, e Mwenyezi Mungu, inni as'aluka lisanan dhakiran, na kuomba Mola wangu nipe ulimi kukutaja wewe, wa qalban shakiran, na moyo wa kushukuru, wa badanan ala albala'i sabiran, na nakuomba unipe kiwiliwili ambacho kinastahimili matatizo, kinastahimili shida. Sio jambo dogo, ukilipata kwenye mwili wako imekuwa ndio ibada basi, Mwenyezi Mungu anamshirikisha. Nipe mwili ambao unastahimili tabu. La nne, Mtume alikuwa anaomba: wa zaujatan, nipe na mke salihatan, aliyekuwa mema, mwema, tuinuni, atakaye nisaidia mimi, fi amri dini wa duniaya, katika jambo la dini yangu na dunia yangu. Ukiyapata haya, Muislamu umevuka. Omba kila wakati, na hata mwanamke naye vile vile anaomba pande wake vile vile. Unaomba upewe ulimi ambao hauna ukame, ulimi umerutubika laini, kila ukiamka, tokea unaamka mpaka unalala, kila ulifanyalo Mwenyezi Mungu yuko mbele. Ukiingia chooni unafikiri maalumu watumia, ukitoka chooni unafikiri maalumu watumia, ukivaa nguo unafikiri maalumu, ukiingia msikitini unafikiri maalumu, ukitoka msikitini fikiri maalumu, alimradi kila ulifanyalo limewekewa utajo maalumu. Akiomba Mtume sana hilo. Basi hadathana Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ametusimulia vile vile sayyidina Umar ibn al-Khattab ridwanullahi alayhi qala, anasema sayyidina Umar: kunna julusan, tulikuwa sisi masahaba tumekaa kitako, ma rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, pamoja na mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Siku moja mara pale, fasami'na alwahya, tukaanza kusikia wahi, fi wajhihi, ndani ya uso wake Mtume, kaannahu dawiyun nahli, kama kwamba ni mvumo wa sauti za nyuki. Kwenye uso Mtume kuna vitu vinalia kama sauti ya nyuki vile, la asiri wanarejea kwenye kazi zao wenyewe. Haya, tukabaki kimya, tukajua kwamba wahi huo unakuja sasa, tusubiri hapa leo kimeteremka nini hapa. Falamma fasala anhu alwahyu, ulipomalizika kwa Mtume wahi, nadhara ar-rasulu ilaina, akatutupia macho bwana Mtume kwetu kutuangalia, na kabla ya kusema chochote ambacho kimeteremka, wadaa Allah qailan, akamwomba Mwenyezi Mungu kwa maneno yafuatayo, akasema: Allahumma akrimna wala tuhinna, e Mwenyezi Mungu, mtukuze sisi na wala usitudhalilishe. Akrimna wala tuhinna, wazidna wala tankusna, na utuzidishie sisi na wala usitupunguzie sisi. Wansurna wala tansur alaina, na tunakuomba Mwenyezi Mungu utunusuru sisi na wala usiwape ushindi maadui zetu dhidi yetu sisi. Wakun lana wala takuna alaina, na daima uwe pamoja na sisi upande wetu na usiwe dhidi na sisi kinyume. Warfa'na wala tadha'na, na utunyanyue juu na wala usituweke chini. Alipotamka dua ile bwana mtume, Saidna Umar akauliza kwa kumwambia mtume, kunna khairan ya Rasulullah, tukasema inshallah iwe khairi e mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Inshallah leo kimeshuka kitu kizito, maana wahi umeteremka. Kabla kutumia kimeteremka nini, unaomba dua hiyo, inshallah iwe khairi, imeshuka kubwa kwetu Waislamu. Kala mtume akasema naam, khairi kubwa ipo. Laqad unzila alayya al'ana, zimeteremshwa juu yangu hivi sasa, ida ashrata ayatan, aya 11, man amila biha, mwenye kuzitekelezea amri zake aya hizo, kana haqqan ala Allahi an yudkhilahu al-firdaws al-a'la, imekuwa ni haki ya Mwenyezi Mungu, wajibu ya Mwenyezi Mungu kumuingiza mja wake katika firdaws al-a'la. Wa akhadha al-habib, tena hapo akawa na mtume yakra'u min awwali surati al-mu'minun, anasoma katika mwanzo wa sura al-mu'minun, kama qari hapa alipotokomea kabla ya kuanza mahadhara wetu. Qari aflaha al-mu'minun, kwa hakika wamefaulu waumini, alladhina, waumini ambao, fi hum, alladhina hum fi salatihim khashi'un, waumini ambao ndani ya sala zao wanakuwa ni wanyenyekevu. Ningekaa nikazungumza sana katika unyenyekevu kwenye sala, lakini naogopa muda nitaupitisha na kwenye maudhui itabidi nibakishe mambo mengi. Kwa hivyo ninapaacha kwanza kwenye sala. Walladhina, na wale ambao hum anillahu mu'ridhuna, wao kutokana na mambo yote ya upuuzi wanajiepusha nayo duniani, na hayo inakuwa ni makosa ya ulimi mara nyingi inakuwa. Walladhina, na wale ambao hum lizakati fa'ilun, wao ibada ya zakat wanaitekeleza. Walladhina hum lifurujihim hafidhun, na wale ambao wao kwa tupu zao wanazihifadhi. Hapa ndipo penye subject yetu, wanahifadhi tupu zao ili namilikiwa vipi Kiislamu. Sio biashara hiyo. Fa innahum, hakika wao ghairu malumina, hao si wenye kulaumiwa. Ikiwa mchana katamani mtu haja yake, ikiwa usiku ghairu malumin, ikiwa asubuhi asajili mapema baada ya kuamka tulikusali tu, ghairu malumin. Tena katika haki ambazo ni lazima zitekelezwe kwa mke kumtekelezea mume atakapomwita kwa haja yake ya matamanio, hana sababu ya kukataa, ila iwe ni sababu za kisheria, labda mgonjwa, labda hivi, labda hivi, hapo tena masuala mengine. Lakini kama hana dharura, mtume anasema hata kama yuko jikoni, basi anaweza kuepua kwanza chungu akaweka pembeni akamtekelezea mume haja yake. Na kama atakataa na mumewe akalala hali ya kuwa ghadban, amehamaki mwanamke yule, la'anatuhu almalaikatu, wanamlaani malaika wa Mwenyezi Mungu mpaka kupambazuke asubuhi. Hii ni haki maalum juu ya wanawake kawapa Mwenyezi Mungu wanaume. Fa innahum ghayru malumina, lakini famani bitagha waraa dhalika, mwenye kutafuta njia yoyote nyingine waraa dhalika, njia iliyopo Uislamu uliofungua ni mke na mume, na kwa upande mwingine hawa ambao imewamiliki mikono. Ya Adam, uskun anta wa zawjuka aljanna, ewe Adam, kaa wewe na mkeo katika hapa pala pazuri ilipokuweka. Hutopata njia hapa, hutoona kiu hapa, hutokwenda uchi hapa, hutopata tabu yoyote kukuchosha wewe hapa. Lakini nataka uhakikishe kwamba unakaa na mke, hukai na hawara, hukai na partner, hukai na kinyango kwa njia, unakaa na mke. uliyemposa kwa wazee wao kwa heshima na taadhima, ukawatafuta watu wenye heshima, ukawapeleka, ukawafanya hao ndio washenga wako, wakenda kwa heshima na adabu, watu wakakaa kitako, wakapanga na kupangua, mkawaalika Waislamu, wakaja pale wakafurahi, binadamu kafurahi, malaika wakafurahi, Mwenyezi Mungu mwenyewe akafurahi, ikawa huna wasiwasi unaingia kwako. Illa ala azwajihim au ma malakat aymanuhum. Lakini faman yabtagha waraa dhalika, mwenye kutafuta haja ya matamanio ya nafsi kinyume na hapo tulipokuwa wazi, fa ulaika humul aaduna, basi hao wanahesabiwa ni wale waliochupa mipaka kwa Mwenyezi Mungu. Tena aya zikaendelea, walladhina hum liamanatihim wa ahdihim raun, na wale ambao amana zao na hali zao wanazichunga, walladhina hum ala salawatihim yuhafidhuna, na baadaye tena ikafungwa kama ilivyoanza mwanzo kwenye swala, ikafungwa kwa swala vile vile, walladhina hum ala salawatihim yuhafidhuna, na wale ambao kwa swala zao wazihifadhi, basi ulaika humul warithuna, hao ndio wenye kurithi, alladhina yarithuna alfirdausa, watarithi pepo ya firdausi, hum fiha khaliduna, allahumma ja'alna minhum. Ndio maana Mtume akasema nidhaminieni vitu sita, nami nitakudhaminieni firdausi al-a'la, pepo. Tunakuja sasa kwenye subject yetu, walladhina hum lifurujihim hafidhuna illa ala azwajihim. Wa min huna, kutoka pale hapa sasa, fa inna ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam yunadi bi a'la sawti. Tunakuja katika jumla ya matibabu kuondosha uchafu huu. Tutakuja katika matibabu mengine ya Uislamu, namna gani umeshughulikia uchafu huu dunia nzima, itutegee sikio, tuwasemaje Waislamu ili kusaidia mataifa, ili kusaidia dola zetu, ili kusaidia jamii yetu. Hebu tusikilize Waislamu tunasema nini, kwa kiasi gani tunaweza sisi kutoa mchango, tukachangia ili kuondosha uovu huu. Dunia itegee sikio, na moja kwa moja tunamtumia mtume wetu sallallahu alayhi wasallam. Fa inna rasul yunadi bi a'la sawti, mtume atangaza kwa sauti ya nguvu duniani, anasemaje? Ya ma'ashara ash-shabab, enyi makundi ya vijana wa Islamu, vijana wangu, man istata'a minkum al-ba'ata, yoyote miongoni mwenu anaoweza harakati za ndoa kuoa, kisha fikiria umri wa mzima bale tayari sasa na uwezo upo, mke anaweza kumweka, anaweza chakula za kumpa na nguo na vile vile, yeye mzima kiwili wili anaweza mke. Wasia wangu mimi, kama mmenikubali mtume wenu, wasia wangu mimi, falyatazawwaj, kijana wa Kiislamu aoe haraka haraka. Hii ni moja ya kupunguza kasi ya maovu na maharibiko duniani. Watu watasikitika maradhi wala ongezeko la watu ikiwa jamii inahimizana watu kuoa. Maana dunia inalia kwa mengi hivi sasa. Pamoja na kuwa ongezeko la watu ilikuwa nyuma ni neema, hivi sasa imekuwa nakoma. Neema ilikuwa iko wapi? Nabii Nuhu alayhi salam anazungumza na watu wake. Anaambia Mwenyezi Mungu, fakultu astaghfiru rabbakum, mimi nimewaambia hawa jamaa zangu, mtakeni maghfira Mola wenu, innahu kana ghaffara, yeye amekuwa ni mwenye kusamehe, mwenye kupokea toba kwa waja. Na mkila tasirifari, basi faida sirifari, yursili samaa alaikum midirara, hata kupelekeni Mwenyezi Mungu mvua juu yenu izungukayo kila wakati, tena mvua ya salama, mvua ya neema, sio ile kuangamiza mazao na majumba na majia. La pili, mkileta sirifari kwa Mola wenu, wayumdidikum, na atakuongezeeni, biamwalin, mali nyingi, wabanina, na watoto wengi, tena wengine wanaume. Unaona mambo haya kwenye Qur'ani, kumbe ongezeko la watoto ni neema. Sasa imekuwa ni nakama duniani, kila mmoja anasikitika na ongezeko la watu, lakini la ukweli halisemwi. Ukweli bado hujasema. Tutegeeni masikio Waislamu kwenye kitabu chetu kuna nini. Ukweli uliopo ni kuhimizwa watu kuoa, maana kila mwenye mke na iwe mtu kaoa wake wanne, sheria ilivyompa wanne, basi kwa mwaka mmoja kila mke mmoja takriban ni mtoto mmoja, hutokezea wawili, lakini nadra hiyo, si kila wakati. kutokezea watatu, lakini hiyo pengine baada ya miaka 10 utasikia mara moja. Tena inakuwa ni ajabu magazeti kuandika na kupiga picha, matelevision kuonyesha mwanamke huyu kaza toa tatu kwa pamoja, inakuwa ni jambo ambalo pengine baada ya miaka 10 usikie mara moja tu. Lakini kwa kiasi kila mwanamke mmoja kwa mwaka mzima ni mtoto mmoja. Kwa hivyo hata kama ni wake wanne, basi mwaka mmoja watoto wanne. Lakini njoo kwa mwenye kuvuliwa nguo na kila mtu sasa. Yule ambaye yuko tayari kuvuliwa nguo ikawa aibu yake, kila mmoja anaijua, anaweza kwa mwaka mmoja kuleta watoto wangapi duniani jamaa? Hapa kenda kachomeka mtoto, baada ya siku 7 kenda pengine kachomeka mwingine, baada ya miezi miwili kachomeka mwingine pako pahala. Na kila anayemchomeka mtoto huwa na haja naye tena, kwa sababu uzuri umemtoka, atafika mwanamke hajiwezi, hana haja naye tena. Angata mwingine, hapa kachomeka, hapa kachomeka, hebu matokeo yake kwa mwaka mmoja mzinifu anaweza kuleta balaa la ongezeko la watu kiasi gani? Hapa ndio utaona kiwingu kimetuangukia. Ukweli hatu usemi, twaingia tu kumlazimisha mtu pengine usizae wewe zaidi ya wawili, ukizaa wawili zaidi tukata mshahara sisi na hivi na hivi, unamwonea ure bwana. Huyo mwenye kuoa ndo ahimizwe kuoa. Hivi ndo Uislamu unavyotaja mambo haya, hivi ndivyo Uislamu unavyoyatibu maradhi haya na maafa mbalimbali duniani. Mtu kiongozi wa umma anatangaza kwa uwazi kabisa, aliyatazawwa kijana Kiislamu aoe haraka haraka, kwani huko kuoa fa innahu aghadhu lilbasari, kwa hakika ni kifuniko cha macho hicho. Kitu unacho nyumbani havikubabaishi sana vilio kwa barabarani. Yule hayawani aliyojifanya mnyama akajiendea uchi, unamwambia nipishe huko mia hayawani wako, mimi ninayo sala yangu nyumbani, unipati mimi wewe? Hey, maana kitu unacho nyumbani utakwenda ujitibu unavyotaka mwenyewe, inakuwa hawakuangaishi. Lakini itapokuwa wewe unaye wa kukutibu maradhi yake, maradhi yako ya moyoni, basi utahangaishwa. Kila ukionacho unakitokea macho, kila ukionacho kinakubabaisha. Wakati mwingine umeona vitu hapo nje ya msikiti, unafunga swala, kwenye swala unaanza kuona ama yule hatari, na huku unasali unababaika. Maana yake sasa ama leo nimeona hatari leo namna ile namna ile, tamati fahala pa alhamdu, unasema tahiyatu, unakuja kushtukia, unamsalia mtume, unashuka tu kumbe alipati hapa na hapa, na pale patahiyatu unajishukia ihdina siratal mustaqima, unababaishwa ndani ya sala zinakuja fikra hizo. Lakini mtume kasema huko kuoa himizaneni Waislamu upesi upesi wakabidhini vijana wenu. Lakini leo jamani, au vijana wetu wakuwakabidhi wake tunao, watu wote wameharibiwa na brown sugar. Vijana wetu kila wakati tutakuta kwenye kila kona wameinama, watoka madenda. Hatunao hao watu. Wanabakia watoto wa kike majumbani wengi mno. Vya kuwafanya hatuna. Umma kwa hakika unaugua maradhi mengi sana. Hebu natubadilike basi Waislamu kuanzia sasa. Hebu natuione hasara hii, kama hatujaiona tuione sasa hivi basi angalau. Fa inna huwa ghadhu lilbasari wa ahsanu lilfarji, na vile vile kwa kuoa ni hifadhi ya aibu yako ya kiwiliwili, hifadhi ya utupu. Utupu unakuwa hauvuliwi tena nguo kila wakati ukashifiwa na ukaonekana na kila mtu. Lakini mtume hakuacha, wa man lam yastati, akarudi kwa wale ambao hawawezi. Na yule asiyeweza, ima kwa uwezo au kwa sababu nyingine mbalimbali, anampa kinga nyingine, anamwambia fa alayhi bisawmi, juu yake ajilazimike kufunga. Fa innahu lahu wijaun, kwa hakika yofunga kwake itakuwa ni kinga, ni ngao. La yajuzu limuslimin, haifai kwa muislamu mwanamme, wala muslimatin, wala kwa muislamu mwanamke, an yufarrita ayyun minhuma, kukiachia ovyo yoyote katika wili hawa, fi irdhihima, katika heshima yao. Hakuna ruksa kwa muislamu mwanamme asiyakasema mtu kwamba mwanitakia nini, mwili wangu mwenyewe, pesa zangu mwenyewe, nyumba yangu mwenyewe, chumba changu mwenyewe, nani kanisaidia godoro hapa nyinyi, nasikia mimi mnyofumavu. Huenda mtu ikampitika kutoka kwa mlizo. Na mwanamke na ilo hivyo hivyo, anasema nitakia nini, mwili wangu mwenyewe, haya huyo Mungu, alinipa mimi mwili huu. Kwa sababu gani? Sikalipa nitumie. Ndiyo, amekupa utumie, lakini, sivyo unavyotaka wewe, sivyo ovyo, kuna njia zake, za kisheria, Mwenyezi Mungu Mola wako, mtegee sikio, alizokuwekea. Kwa kufanya wewe ni mwenye kuleta kizazi vile vile, lakini kwa njia zake, sio ovyo ovyo. La yajuzu li muslimin wala muslimatin an yufarritu ayyun minhuma fi 'irdihima, lianna al-'irdha, kwa sababu heshima ya kiwiliwili hii, asije akadhani mtu kama ni mwili wake mwenyewe atafanya atakavyo. Viungo tijako hivyo, milku lillah, hiyo ni milki ya Mwenyezi Mungu, hiyo milki ya Mwenyezi Mungu. Thumma latusaluna yawma idhin 'anil na'im, kisha mtakwenda kuulizwa siku hiyo kuhusu neema zote mlizopewa, ya jicho, ya pua, ya mdomo, ya ulimi, ya miguu, wapi umekwenda, na kiungo cha siri vile vile ni neema, na utaulizwa umekitumia vipi. Ukiiba maisha utatikusema basi, alyawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaktibun, tutafungilia mbali midomo, tutafungilia mbali mikono, tutafungilia mbali midomo, itasema na sisi mikono na miguu kwa yale mambo ambayo watu wameachuma. Tutakiambia mpasi mujadili, hebu tuambie wewe sasa, wangapi duniani umeshakwenda na wewe, hebu tuambie umeingia kwa utupu wa nani sala hapo tena, zimeangua nini viungo, vitasema kila kitu. Na kishuka watu wakiambia wewe una nini, wewe unaazimu, wewe mkono wangu mpavu sana wewe, kwani mimi nikiingia motoni utasalimika wewe? Sitaingia sote, baada ya kunihamni hapa ukanitetea mimi hapa, unakwenda kunishindilia kwenye kesi kama hii? Viongo vitajibu, qalu antaqana Allahu alladhi antaka kulla shay'in, si khiari zetu, matuonea bure sisi, ametusemesha Mwenyezi Mungu mwenye uwezo wa kukisemesha chochote. Jiwe litasema, ardhi itasema, yauma idhin tuhadithu akhbara, ardhi siku hiyo itasimulia habari zake, katika chumba hichi waliingia fulani na fulani, wakavua nguo na wakafanya hivi hivi hivi hivi hivi. Na ardhi itasema, pahala hapa amesujudia fulani bin fulani bin fulani kwa muda wa miaka kadha, kasujudu hata huyu mtu. Yawma idhin tuhadithu akhbaraha, kwa nini? Bi anna rabbaka awha laha, kwa sababu Mola wako ameifunulia amri ardhi iseme na itasema. Kwa hivyo asiyakadhani mtu kama kiungo chake chake mali yake atatumia atakavyo. Uislamu umekubana kweli, una uhuru, lakini mali yako haujakupa nafasi kutumia ovyo, macho yako hayakupa nafasi utizame ovyo, ulimi wako Uislamu hayakupa nafasi useme ovyo, kiungo chako cha siri haujakupa nafasi Uislamu utumie ovyo. Kila kitu kiko chini ya control na kwenye kamandi ya mwenyewe Mola aliyekupa vitu hivyo. Thumma latusaluna yawmaidhin anin na'im, kisha mtakuja kuulizwa siku hiyo kutokana na neema zote mlizopewa, vipi mlitumia. Walfatatu, na tunamgeukia mwanamke kijana sasa, yeye ndo zaidi alfatatu, na ndio maana Bwana Mtume akawaona wengi zaidi motoni hao wanawake hao kabisa. Aliwaambia wanawake, toweni sadaka japo kwa kitu kidogo, kwani mimi nimekuoneni wengi zaidi motoni. Wanawake walishtuka wakahoji, kwa nini imekuwaje? Kwa hivyo kama naam, kwa sababu nyinyi tukithirna laana, mnakithirisha nyingi laana, nyinyi ndo vichocheo kwa wanaume, nyinyi ndo mnawavutia, nyinyi ndo mnaanza kuonyesha miili yenu, nyinyi ndo mnaweza kuotoka kama nywele nje, mashore yameinama kama nundu za ng'ombe, nyinyi ndo balaa lote nalo nyinyi. na wakati mwingine mnaficha kilichomo matumuni mwenu, mnamrithisha mtu ambaye si wake mtoto, na mwenyewe nadhani kwa ni mwanawe, kumbe mwanamke unakijua unachokifanya. Mwenyezi Mungu akasema kuambia wanawake, wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Si halali kwa wanawake kuyaficha ma khalaqa Allahu aliyeumba Mwenyezi Mungu fi arhamihinna, katika matumbo yao ya uzazi, kwa sababu wao wanaweza kumdanganya mtu mara moja tu, lakini wenyewe wanawake wanajua mimba hii ya nani. Kwa hivyo si miliki yake mtu, miliki ya Mwenyezi Mungu. Walfatatu, na kijana wa kike, innama hiya mu'taminatun, hakika kijana wa kike ndiyo Mwenyezi Mungu kamchagua kwamba yeye ni muaminiwa. Angetaka Mwenyezi Mungu kwani angeshindwa kuwafanya wanaume bebe mimba? Angeshindwa kwani? Singeshindwa. Lakini kaona mimba zichukuliwe na wanawake, akawachagua kwa maana hiyo kwamba wao ni waaminiwa, alaihi kwa ile mimba, au kwa hicho kimbo cha pili, walaisat malikuha, sio mwenye kumiliki yeye, kwamba atasema nitume nitakavyo, au kwa kudai iwe sheria wanawake waruhusiwe kufanya umalaya, kuuza mili yao. Wewe kwani hicho kiungo chako, huo mwili wako wewe unadhania? Walidhana, kwa ajili hiyo, fa in faratat fihi, kama mwanamke atatumia ovyo kiungo hicho, waqtarafat jarimata zina, na akaanza kuchuma uovu wa zina, uqima alaiha alhad, atasimamishiwa mwanamke adabu maalum ya sheria. Fajulidat, atatundikwa mwanamke bakora 100 jalda, bakora 100 kamil, in lam takun qad tazawwaja, na hizo bakora 100 hizo kama atakuwa hajaolewa bado. Fa in kanat mutazawija, na akiwa tayari ameshaolewa, au sabaka laha zawaju, au hivi sasa hanaye mume lakini katangulia kuolewa, ima mume ameshakufa au kapewa talaka, alimradi kushaingia katika chuo cha kuolewa, fa innaha turjam, hapa kwa hakika Uislamu umetumia adabu iliyokuwa nzito ya kumhamisha mtu duniani. Dunia nzima iko siku itarejea hapa, na yende inavyokwenda iko siku itaona uovu huu ni hatari, na sasa imeshakaribia au imeshafika wakati wataanza kuona hakuna la kulifanya ila tuliko katika Uislamu. Sasa kuna kulindana, kuna kustahiana, kuna kudanganyana, tumia kondomu, hii ni njia salama. Si salama, tendo lenyewe limemuudhi, linamhamakisha yule mfalme wa mbingu na ardhi, amerasika yeye, kwa hivyo si salama. طيب او ما ملكت ايمانهم ايه لو يسمعوا المؤمنون imetaja kitu ambacho au wale ambao imewamiliki mikono yao. Hapa kidogo tutapenda kueleza machache tu kuhusu nani hawa ma malakat ayman, manake dhulma huenda ikawa baadhi ya miji duniani inaendelea ya kununuliwa wajakazi mkono wake maskini, haikusudiwa hivyo. Wa hunna al-usara, hawa iliyomiliki mikono hawa ni wale masuria na mateka, min nisa'il a'da'i, katika wanawake wa maadui wamefunga jeshi kuja kupiga Uislamu. Zikitokezea vita pale, Waislamu wakashinda wakawateka watu na mali zao kuangawira, na miongoni mwa waliotekwa ikawa ni wanawake, wanawake hawauawi, hawauawi ويشترط لملك هاو ndio nakuwa ni mateka, na hawa ndio wanachanganya na mali ya ngawira. Amir au mtume mwenyewe ndiye mwenye nafasi ya kutoa kama ni sehemu ya mali inayompa Muislamu, na anakuwa anapewa kujulikana kwamba yeye ni wake. Lakini ويشترط لملك, inashurutishwa kwa kumiliki hiki shurutun, shurutu hizi zifuatazo kama tano hivi. Kwanza, minisiiwe antakuna alharbu islamia, vile vita vyenyewe viwe ni vita vya Kiislamu kwanza, la siasia, visio vya kisiasa. Pili, wa antakuna alharbu, vita vyenyewe ilikuwa ni ilai kalimatillah, vimepiganwa kwa ajili ya kuinua jina la Mwenyezi Mungu juu, isiikawa tunapiga na wenyewe kwa mipira tu basi. Mechi ya mpira imechezwa, watu duniani wamehamaki, katufunga mnatutukana, ala sivyo hivyo. Wa antakuna daulatu, na iwe ile dola yenyewe almuharibatu, inayopigana, ambayo itamilikishiwa wanawake hawa, iwe dola hiyo tahkumu bil Qur'ani, inahukumisha mtu Mungu lazima. La kama si hivyo basi hata hawa wengine vile vile. Nne, wa an ya'zana al-imamu amira al-mu'minin, awe imamu maalum pale wakati mtume mtu naone kwenda hiyo, wakati wa khalifa afanya wao, awe ni yule imam aliyechaguliwa, yeye ndiye ambaye anaamrisha bitaksimi nisai, kugawanywa wanawake hawa. Na sharti ya tano, wa an la yakuna hunaka tabadilun usra, kusiwepo kubadilishana prisoners of war, wale mateka wale, isiwe tupeni wetu tukupeni wenu, isiwe hivyo. Hiyo hakuna kitu kama hicho kabisa. Zikipatikana sharti hizo, basi inakuwa tayari hapa mtu amethibitika yule ambaye kamiliki. Na sasa alhamdulillah hayo yameondoka kabisa kabisa. Wa fi ghairi hadha la yasihu minku, bila sharia hizi kwa hakika mmiliki hivi. Wa nahnu nahmadu Allah, na sisi tunamshukuru Mwenyezi Mungu, an laysa ala wadi al-ardh al-ana mamlaka, hakuna mamluka, hakuna katika uso ardhi hivi sasa mamluka yoyote ambaye kamilikiwa, biyaminin wahida, kwa mkono wa mtu yoyote yule. Lianna al-islama, kwa sababu uislamu, dayaqa al-manabi'a, umefanya dhiki katika maeneo yote ya kumiliki hayo. Wa wasaa al-manafidha, na ukaweka wasaa wa madirisha madogo madogo ya watu kuoa. Sakafa al-abida, ukazuia utumwa. Ala wajhi al-ardhi, juu ya uso ardhi. Famani bitagha waraa dhalika, basi yule mwenye kutafuta njia nyingine ya kutekeleza matamanio yake isiyokuwa hiyo ya mke, faulaika humul aaduna, hao ndio waliotupa mipaka. Ai almu'taduna ala hududillahi, wamevuka mipaka aliyoweka Mwenyezi Mungu. Fazina haramun, tendo la zina ni haramu. Walliwatu haramun, hata liwatu ni haramu. Waladatu sirri haramun, na ile itwayo kawaida ya siri ni haramu. Kukaa mtu peke yake chumbani kimya, labda yeye ni mwanamume au ni mwanamke, akafanya kwa masturbation, akawa anatumia masturbation, yote hivi vile vile haramu, kwa sababu huna sababu ya kufanya hivi. Hukutupwa katika ardhi hii kwa kuonewa abadan. Walau kwa nini binadamu anafikia daraja ya kumtamani ng'ombe au punda? Usikie mtu kakamatwa amemwingilia ng'ombe, kakamatwa kamwingilia mbuzi, kakamatwa kamwingilia kuku, na mwingine chakula, chakula papa inalo. Kakaa kitako anashughulika na papai, usingizi umemshika, cheti ananguruma hapo. Halafu papai lililoletwa chakula kwa binadamu, papai ile ndo mkewe, na mwingine mkono wake ndo mkewe. Unamserehesha sana huo, njia zote zimefungwa. Thamani bitagha waraa dhalika, zote zimefungwa hivi. Faulaika humul aaduna, kwa sababu Mwenyezi Mungu ameshaweka kawaida maalum, amewaumba viumbe tena akawapamba. Sauti zao zapendeza kwa wanaume, vifua vyao vinapendeza, alimradi akenda anapendeza, akicheka anapendeza, kawapamba kwenye kila sehemu. Ndiyo maana ikawa jamii habadaniha aura, mwanamke mwili wake wote ni uchi, kwa sababu kapambwa, katengenezwa, katayarishwa, anatakiwa afunike maungo yake yote. Nywele zake ni uchi, kwa nini pambo lile? Matamanio yale. Mwenyezi Mungu akasema katika sura takriban Ar-Rum nadhani kama sikosei, wa min ayatihi, na katika dalili zake Mwenyezi Mungu zenye kuonyesha kwamba yeye yupo na kwamba yeye ni mmoja hana mshirika, na kwamba yeye ni mwenye kuwapenda viumbe vyake hawachukii, na kwamba ni mwenye kuwaneemesha. An khalaqa lakum, ni pale kukuumbieni nyinyi binadamu, min anfusikum, katika nafsi zenu, si ng'ombe, si punda, jinsi nyingine zile. Ingelikuwa mambo haya ya binadamu manake ndio yakampose punda, ingekuwaje? Utalala naye vipi punda nani? Hata ulipojitia wazimu hayawani, maana mambo mengine, ulaika kal an'ami bal hum adallu, watu wengine kama wanyama au wamepotoka zaidi kuliko wanyama. Maana humsikii mnyama hivyo kama kamwendea dume mwenzie, humsikii duniani hivyo. Wala hana kitabu, hakupelekewa mtume, na kuna wengine wanapotenda raha hiyo hata kukizama watizami, lakini wako sahihi. Lakini binadamu kapelekewa mtume, kateremshiwa na vitabu. Allahu akbar. Wa min ayatihi an khalaqa lakum, katika dalili zake Mwenyezi Mungu ni kule kukumbia nyinyi, min anfusikum, kutokana na nafsi zenu, kakumbia ni nani? Azwajan, watu ambao ni wenye kuchanganyika na nyinyi kwa jina jingine, wake zenu. Na amekumbia ni hivi, litaskunu ilaiha, ili mpate kutulia kwa hao. Ina maana binadamu kama hana maisha ya uke na ume, hakutulia nafsi yake, atakuwa na papara, lazima itamzain hawa ya nafsi zake, atafanya mambo pengine kuliko mnyama. Litaskunu ilaiha, isitoshe, wajaala bainakum mawaddatan wa rahma, na akajaalia kati yenu mapenzi makubwa hupatikana na kuoneana huruma. Inna fi dhalika, hakika katika jambo hili moja tu, watilia mbali mengine yasiyokuwa na idadi. Wa in tahuddu ni'matallahi la tuhsuha, inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun, ni dalili ya wazi kwa watu ambao wanatumia akili zao, wanafikiria neema za Mwenyezi Mungu mbalimbali. Sina budi kuikata maudhui na kurejea kutoka huko tulikokwenda katika university na mwalimu wetu Muhammad akituongoza. Nirejee kutoka university hiyo ila huna, mpaka hapa tulipo. Wa maadraka ma huna, na nini kimekujulisha hapa ni wapi? Ewe ndugu Muislamu, hujapata kukaa pahala duniani pazuri zaidi na patukufu kuliko katika nyumba ya Mwenyezi Mungu. Nyumba ya Mwenyezi Mungu ukenda ndani yake umemzuru Mwenyezi Mungu, na hutoki patupu. Tizama zawadi gani umeondoka nayo hapa. Wa maadraka ma huna, huna madrasa Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hichi ni chuo alichokiasisi Nabii Muhammad mwenyewe. Msikiti ulikuwa ni university, msikiti ndio umetoa wastaarabu, msikiti ndio umeeleza kila kitu duniani. Yakulu fiha alhabibu almustafa, katika chuo hicho mtume mara kwa mara alikuwa na maneno akisema, albirru la yabla, wema hauozi, wadhambu la yumsa, na dhambi haitasahauliwa, wadayanu la yamut, na mlipaji Mwenyezi Mungu hafi. Ikauzia umekwisha, mwenye hayupo, tufanye tutakavyo. Wadayanu la yamut, i'mal ma shi'ta. Sasa tunakuachia mwenyewe binadamu, baada ya kusikia kila kitu, ilikuwa uje utuhoji sisi, utukamate kwa kiyama. Hawa hawakusema hawa, wanawajoni hakutumbia hawa, tumeshasema sisi. Walipobaki mal mashita, sasa fanya upendavyo. Lilokuelekea kama ndo lilo, basi endelea nalo. Kama atadinu tudanu, kama utavyotenda ndivyo utakapolipwa. Wabilkaili ladhi takilu, na kwa kile kipimo chochote ambacho wewe utapima, basi vile vile. Wabilkaili ladhi takilu tuktal, na wewe vile vile utapimwa vile vile. Ukipima mazuri utapimiwa mazuri kwenye mezani, na ukipima maovu matupu usitegemee kwamba kule kuna bakhtasibu, kuna watu watasimama wakuombee, kuna nani na nani, utapimiwa ulofanya. Wayakulu aidan, na pia mtume akisema hivi, kullu ibni adam khata'un, wanadamu wote iko tabia wameumbiwa ya kukosea, hakuna mkamilifu, lazima ukosee. Wa khairu al-khata'ina, lakini walio bora katika kukosea, at-tawwabuna, ni wale ambao wanakumbuka haraka, warejea haraka. Basi na kurejea haraka kwa Mwenyezi Mungu. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Tubna ila Allah wa raja'na ila Allah wa nadimna ala ma fa'alna, wa nadimna على ما فعلنا وعزمنا عزما أكيدا على أننا لا نعصي الله. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما أكيدا على أننا لا نعصي الله. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار.